Merhaba, 94.9 Açık Radyo burası. Salı gününde Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Piyanoda Walter Wolf, Basta Francesco Angulli, Davulda da Andreas Freiland. Luna de Mezzogiorno isimli parçalarıyla gün ortasında ayı görmemizi sağlayan müzisyenler bunlardı. Bu hafta Wolf, Angulli ve Freiland trio projesi Prelude'den örnekler dünyanın cazında dinleyeceğiz. İlk örnek Luna de Mezzogiorno'nun ardından Wait a Minute Açık Radyo'da. Thank you. Piyanist Walter Wolf, Finlandiya, Helsinki doğumlu. Basçı Francesco Anguli, Bari, İtalya doğumlu. Ve davulcu Andreas Freiland, Haderslev, Danimarka doğumlu. Bu üç başka ülkenin müzisyeni 2010 yılının Ocak ayında bugün dinlediğimiz albümleri Prelude'i kaydetmişler. Bu genç üç adam klasik caz formuyla günümüzü yakalamayı hedeflemişler. Şiirsel, yoğun ve etkileyici bir sound ortaya çıkmış, çok rahat söyleyebiliriz. Güney'in tutkusuyla kuzeyin melankolisinin birleşmesi diye de kendi müziklerini özetliyor bu genç müzisyenler. Prelude adlı bu projeleriyle Wolf, Anguli ve Freiland trio'yu bir kez daha dinleyelim Açık Radyo'da. Casus Belli, dünyanın cazında. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu hafta piyanoda Walter Wolf, basta Francesca Anguilli ve davulda da Andreas Freiland'ı dinliyoruz. Ortak albümleri, prodüt projeleriyle genç müzisyenler ve caza yaklaşımlarını daha yakından tanıyoruz. Bu üç genç cazcı özellikle Avrupa'da çok sayıda farklı projeyle halen ayrı ayrı gerek festivallerde gerek solo konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ederken Prelude isimli bu projeleri kapsamında da birlikte konser veriyorlar. Ve hatta yeni bir albüm için de çalışmaya başladıkları haberini de iletelim. Prelude isimli bu albümden bir başka kayıt dinleyelim şimdi Açık Radyo'da. Neurotic Sunday, Dünyanın Cazı'nda. Thank you. Albümün isim parçasıydı az önce 94.9 Açık Radyo'da dinlediğimiz Prelude. Piyanist Walter Wolf, Finlandiya Helsinki doğumlu, basçı Francesco Angiuli Bari İtalya doğumlu ve davulcu Andreas Freiland ise Haderslev Danimarka doğumlu. Bu üç başka dünyanın müzisyeni 2010 yılının Ocak ayında bugünkü programda dinlediğimiz bu güzel, keyifli Prelude albümünü kaydetmişlerdi. Albümden son olarak Açık Radyo'da dinleyeceğimiz Waltz, Waltz. Haftaya dünyanın cazında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.